Barnekaldea aipatu dugu, bai, iparralde osua, jaleike, kostaldia behita hor zerbitzu handiena ikilan zerbitzatuik, prefosta, mugikor tarzion hoia aipatzen delaik. Mena barnekaldiak eta ordi maulek, maulek ukenen du hor aramaiatz lehenian, abiatuko dena hor zerbitzu bat, bestetan nihune ez dena, barnekalde juntan, ordi naveta bat gizako zerbitzu bat, egan nahi da, huen oz iganen dela, hoita bat guneetan maulen naveta bat, eta jentiek hor hartuko du, eta beste gune bat eta juteko. Den gu hoi aski handi zanen da, zenta mendialde maule zerbitzen den, eta mendialde hor bildozeko mugan hasiko beita, eta ekuaz eta ekua hola helduko da ospitalilat eta azpia ego hartino eta hor berriz Victor Hugo karrika hartuko du eta hor bai kolegio San Francisco kolegio gendarmeia hortik hat stada hartino eta oan hurrunago intermarxia hurrunago sohutako herrilat eta hanbuia, ordi mendi alden hasik eta hanbuia, buen errebaten buien han, eta gibel, berbidetik, eta hoi hameka aldiz egunian. Eta hoi da, ramaiaz lehen unta, abiatuko den esperimentazio gisa, jaleike luzalako esperimentazio, zenta bi urteentako abiatzen baita hau. Bena, egazki esperimentazio gisa, ikusteko nua helduko gien, zer hartze badukin giza hartetik, jente hartetik, jenteak jabeliko dinez, hartuko dinez zerbitzu berri hoi, eta bena bon, nik jaleike espantxe handik badutut, hor bai jente adinetakuk, bai gazteek, bai sozial aldetik, otoen ukeiteko ahalik ez dienek, eta pentsatzen jaleike jente hainiz interesatu baitakin, jadanik langile zumaite bai, han bizi eta hor lan egiten eta hartuko derako naveta hoi. Izen hoi ez zaitxo behar gada, ordin barko diogu zerbait ezerago atzaman, izen gisa, baina harike bai, badatekila zerbitzu hoi. Naveta edo jun jinkaia, zer dukek autobuz, auto edo holako, eta funtsin noiz zuzentuk. Maule eta soitako erbaizik ez, soitako karrikako er? Ben, hoi, kotxe zerbitzu bakotxe badu be helbia, hoi da maule erdiko zerbitzuk bat, mendialde eta sohoit hartin hor din, bena maule horro zai erkatuko din eta bana hola. Hoi da maule barnekua, bena maule be hiun mila bizizalek ilan, geho badateke eta hoi pentsatzu eta urte hundarra gabe plantatuik izanen dena, transport ala demanda izenekua, bon, hoi euskaz itzulpena hiak eginendek, bena transport ala demanda hoi da beste zerrutsu bat, sibotar horro luzatuko dena, hor egun bat lehen telefonatuz, jinen da autobat edo autobus tipi bat, autobat nune meita, edo taksi gizako bat, jente horren txerka, jamaiten ahi din lekilat, untsaraz basabuen balimada atratzen jamaiteko eta petiari balimada mauleat ekarteko di jamaiteko. Hor zerbitzu hoi urte hundar gabe pentsatzen bai hoi luzatuko dugun. Eta bada beste zerbitzu bat ebon jenteak ezagutzen diena da autobus hoi atratzetik eta baiuna juten dena, heltzen dena eta hoi ekratzen baita bai bai maulen, bai bildozen, bai, bon, voilà, eta guneka, eta badua bai hon hartino eta hauna.